Znam, milo libe, ćeš te da mi dojdeš, da za kiće libele novata premjana. Da znam, milo libe, ćeš te da mi dojdeš, da za kiće libele novata premjana. Libele, dojdi milo libe, šte za kića novata premjana. Libele, dojdi milo libe, šte za kića novata premjana. Čakam,